فرض ہے تو یہ عورتیں حضرت شاہ عقیق اور جلالی بابا رحمہ اللہ تعالی کے مزاروں پر بغرض علاج بھی جاتی ہیں، اور سنا گیا ہے کہ وہاں کامیاب علاج بھی ہوتا ہے، تو کیا وہاں جانا درست ہے؟ اللہ اللہ، دیکھو جو ولی کامل ہے واقعی جس کی ولایت مضبوط، پھر ان کے درجے ہوتے ہیں، تو حضرت سیدنا شاہ عتیق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی اللہ کی کرامتیں بہت مشہور ہیں، تو ایسے ولی کے لیے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ ولی عورت کو بلا کر ہی علاج کر سکے، وہ تو ایسے ولی ہیں کہ گھر آ کر بھی علاج فرما سکتے ہیں۔ تو جو عورت یعنی جو اسلامی بہن کسی مرض میں مبتلا ہے، وہ بے شک دنیا کے کسی بھی کونے میں رہے، سیدنا شاہ عتیق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے نوافل پڑھے، تلاوت کرے، اور کچھ نہ کچھ ان کی فاتحہ دلا کر نیاز خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے، اور ان کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ میرا علاج فرما دیجئے، تو اللہ کی عطا سے شاہ عتیق بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عورت کا اس کے گھر پر بھی علاج فرما دیں گے انشاءاللہ۔ یار آج کل تو ڈاکٹر بھی کچھ فیس لے کر وزٹ فیس لیتے نا، وزٹ کرتے گھر پہ آ کر مریض کو دیکھی دیتے، جب یہ دنیا کے ڈاکٹر چند سکے لے کر کیسا ہی بڑا اسپیشلسٹ ہو اور فن خان ہو پیسوں کے پیچھے بھاگتا ہوا پہنچتا ہے اور مریض کو دیکھ لیتا ہے، تو یہ تو روحانی طبیب ہے، ان کو پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہم نیاز کریں گے ان کے ایصال ثواب کریں گے تبھی آئیں گے، یہ نہیں، لیکن گھر کے بزرگان دین کو جی خوش کرنے کے انداز ہوتے ہیں نا، میں نے آپ کو انداز بتایا کہ جب ہم ان کی دعائیں ان کے حق میں کریں گے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں گے، ان کے لیے ایصال ثواب کریں گے، تو ان کو یقین خوشی حاصل ہوگی، ان کی نیاز کریں گے خوشی ہوگی، یہ بالکل، یہ میں اصول آپ کو عرض کر دوں، جیسے ہم ایصال ثواب کرتے ہیں ساری امت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، ہر مسلمان کو پہنچتا ہے، لیکن جس جس کا نام لیتے ہیں نا اس کو فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی، اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ جیسے کہ آپ کسی کے گھر پہ دعوت پہ جائیں تو 11 مہمان پہلے سے تھے، آپ کے ہوتے ہوئے 12 مہمان ہو گئے، اب صاحب خانہ نے کھانا رکھ دیا اور سب کو کھانے کی اجازت مل گئی، سارے کھا رہے ہیں، آپ کو 2-3 بار صاحب خانہ نے کہا کہ دیکھو بھائی آپ بھی لیجئے، میں دیکھو پیٹ بھر کے کھائیے، آپ کھائیں گے اتنا جتنا آپ کا پیٹ، دوسرے بھی کھانے میں مشغول ہیں، سب کا پیٹ بھر رہا ہے، کھانا سب کو یکساں مل رہا ہے، یہ بتائیے خوشی کس کو زیادہ حاصل ہوگی، ان 11 کو یا آپ کو؟ آپ کو حاصل ہوگی نا، کہ آپ کو صاحب خانہ نے خود کہا کہ بھائی ذرا کھائیے گا، شرمائیے گا نہیں، بے تکلف ہے نا، تکلف نہیں کیجیے گا وغیرہ۔ تو اسی طرح ہم جس کے نام لے کر ارسال ثواب کریں گے نا، یا اللہ میری امی جان کو اس کا ثواب پہنچا، میرے ابو کو پہنچا، یا ہمارے غوث پاک کو پہنچا، ہمارے اعلیٰ حضرت کو پہنچا، صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی جنہوں نے ہمیں کنز الایمان پر حاشیہ لکھ کر خزائن العرفان کی دولت دی، ان کو ثواب پہنچا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پہنچا کہ احیاء العلوم اور کیمیاء سعادت جیسی ہمیں عظیم کتابیں لکھ کر عطا فرمائیں، تو ایسے بزرگوں کا جب ہم نام لیں گے تو ان کو فرحت ہوگی، جب انسالے ثواب تو ہوگا، ثواب تو پہنچے گا، ان کو جب نام سے پہنچے گا تو ان کو فرحت ہوگی، اور جب فرحت ہوگی تو ان کی توجہ، جیسے میزبان سے میزبان نے آپ کو دو تین بار پوچھا تو کیسا خوش ہوا آپ کا دل، میزبان کے لیے دل میں نہ چاہتے ہوئے دعا نکل جائے گی، یا توجہ آپ کی جائے گی، ان کو بچہ آدمی میرے سے کتنی محبت کرتا ہے، تو اہل اللہ کو بھی اس طرح محبت، جیسے ہم درود شریف پڑھ کر سرکار پر احسان نہیں کرتے، اپنی ذات پر احسان کرتے، لیکن ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو سرکار خوش ہوتے ہیں، ہوتے ہیں الحمدللہ، ہم عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بے نیاز ہماری عبادت سے، لیکن بچہ جانتا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے، گناہ کر کے ہم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، لیکن سب جانتے ہیں کہ ہم گناہ کرتے ہیں تو اللہ پاک کی ناراضگی کے حقدار ٹھہرتے ہیں، تو بہرحال شاہ عتیق کا مزار ہو، جلالی شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہو، یا سرکار غوث پاک کا مزار ہو، یہاں مزاروں میں نہیں جاتی عورتیں، مگر وہ پھر وہ قافلے کے ساتھ عمرے کا ایک ٹرینڈ چل پڑا، اللہ پردان نصیب کرتے اس طرح بہنوں کو کہ ان کو یہ سمجھ آ جائے کہ عمرے کے بجائے گھر کی چار دیواری میں بیٹھ کر عبادت کریں گی تو ان شاء اللہ لاکھوں کروڑوں عمروں کا ثواب مل جائے گا، ایک مبالغے کے ساتھ کر رہا ہوں کہ جس بے پردگی کے ساتھ عمرے کیے جا رہے ہیں، تو اگر بے پردگی کے ساتھ عمرے کیے جائیں تو اس کی اجازت تو دنیا کوئی مفتی بھی نہیں دے گا، اب حالات اتنے ناگفتہ بے ہو چکے، لیکن میں صراحتاً عمرے کی ممانعت نہیں کر رہا، کوئی غلط فہمی نہ ہو، اگر کوئی اللہ کی نیک بندی واقعی پردے کے سارے اصول کو نبھانے میں کامیاب ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، شریعت کے تقاضے اگر پورے کرتی ہے اور عمرے کی سعادت بجا لاتی ہے تو ذہ قسمت، ورنہ لے جانے والا مرد بھی گناہ کا کٹڑا لے کے پلٹے گا اگر عورت نے بے پردگیاں کی اور اس نے بھی قدرت کے باوجود نہ روکا، جیسے عورتیں عام طور پہ کلائیاں کھلی رکھ کر وہ طواف کرتی ہیں تو الٹا مطلب گناہ گار ہوتی ہیں، بال کھلے رکھتی ہیں، کان کھلے رکھتی ہیں، یہ احکام پڑھنے کے لیے رفیق الحرمین رفیق المعتمرین پڑھیے تو انشاءاللہ، اور معروضات اطاریہ قسط دسویں، اگر آپ کو مدینہ جانے کا شوق ہے تو میرا ایک رسالہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، 3 روپیہ دی جائے، معروضات اطاریہ قسط دسویں، یہ آپ 3 روپے خرید کر سے لے کر اس کو ضرور پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ بہت معلومات ہوں گی کہ حج اور عمرے کے اندر آج کل لوگ کیا کیا گناہ کرتے ہیں، تو جب آپ کو یہ سعادت حاصل ہوگی تو انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے کا ذہن ملے گا انشاءاللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغدیر.